używania lub etykietą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Frytkownica beztłuszczowa Tefal. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 689 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radio, a minęła 18. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Ukraina jeszcze tego lata dostanie myśliwce F-16. Lekarze najwięcej, artyści najmniej. Ela podpowiada młodym, ile zarobią po studiach. Agnieszka Holland zasiądzie w jury prestiżowego festiwalu w Wenecji. Pierwsze myśliwce F-16 są już w drodze do Ukrainy, poinformował o tym amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken występował na jednym z forów dyskusyjnych zorganizowanych przy okazji szczytu NATO w Waszyngtonie. W chwili, w której rozmawiamy, przekazywane są odrzutowce F-16 z Danii i Holandii. Te myśliwce pojawią się na ukraińskim niebie tego lata, by zagwarantować, że Ukraina może nadal skutecznie bronić się przed rosyjską agresją. To effectively defend itself against the Russian aggression. Wzmocnienie obrony powietrznej ma kluczowe znaczenie dla Ukrainy. Wiosną Rosja wznowiła ataki z powietrza na ukraińskie sieci energetyczne, powodując przerwy w dostawach prądu. Rosjanie atakują też cele cywilne. Polska tymczasem nie spełni postulatu Kijowa, by zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące w kierunku zachodniej Ukrainy bez decyzji całego NATO. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. W wywiadzie dla Polskiego Radia wicepremier zaznaczył, że inna sytuacja dotyczy rakiet lecących nad terytorium Polski. Kosiniak-Kamysz powiedział, że Ukraina od dawna postuluje, aby z terytorium państw NATO zestrzeliwać rakiety lecące w kierunku zachodnim. No to jest oczekiwanie wyrażane od dawna przez Ukraińców. Wicepremier podkreślił, że w tej sprawie Polska samodzielnie nie podejmie żadnych decyzji i że musi to być decyzja całego NATO. Jeżeli sojusz nie podejmuje takiej decyzji, to Polska nie powinna w żaden sposób indywidualnie takiej decyzji podejmować. Wicepremier dodał, że w NATO nie ma takiej zgody i wskazał na stanowisko Białego Domu, który oświadczył, że nie chce eskalacji konfliktu. Oczywiście są inne procedury dotyczące rakiet na terytorium Rzeczpospolitej. Wtedy to jest nasza decyzja. Wicepremier udzielił wywiadu Polskiemu Radiu w Waszyngtonie, gdzie bierze udział w jubileuszowym szczycie NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpowiada młodym, po ukończeniu jakich studiów absolwenci zarabiają najlepiej. Resort przygotował najnowszą wersję ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, czyli ELA. Przyszli studenci, którzy poznali właśnie wyniki matur i zastanawiają się nad wyborem studiów, mogą sprawdzić zarobki po skończeniu konkretnego kierunku na danej uczelni. Informacje są przygotowane w oparciu o dane ZUS, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Wszystkich trzeba namawiać do tego, żeby studiowali w Polsce i warto studiować w Polsce, bo ten system pokazuje, że te osoby, które mają wyższe wykształcenie, lepiej zarabiają. Wiceminister nauki Maciej Gdula wymienia, jakie studia dają absolwentom najwyższe pensje. Dane są tutaj bezwzględne. Najbardziej opłaca się studiować medycynę, potem inżynieryjno-techniczne nauki, potem z kolei nauki społeczne i dopiero na czwartym miejscu ścisłe i przyrodnicze. Ranking zamykają nauki o sztuce i to potwierdza, że artyści muszą jakiś czas poczekać, zanim zostaną docenieni. System ELA został uruchomiony w 2016 roku i jest jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu rozwiązań w Europie. Wyższy dodatek stażowy, szybsza wypłata nagrody jubileuszowej i dłuższe urlopy dla większej grupy pracowników. Między innymi takie zmiany zakłada przedstawiona przez rząd nowelizacja kodeksu pracy. Projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo Rodziny trafił właśnie do konsultacji publicznych. Nowelizacja zakłada wliczenie do stażu pracy m.in. okresów zatrudnienia na umowę zlecenie czy pracy przez uczniów i studentów do 26 roku życia. Wylicza rzecznik resortu rodziny Michał Syska i dodaje, że dotychczasowe przepisy są niesprawiedliwe. Polki i Polacy, którzy uczciwie i ciężko pracowali na umowach, zleceniach lub prowadzili własną działalność gospodarczą, gdy podejmują pracę na etat, dowiadują się w nowym miejscu pracy, że te ich wcześniejsze okresy nie zaliczają się do ich stażu pracy. W związku z tym nie mogą skorzystać z wielu uprawnień, na przykład dłuższego okresu wypowiedzenia. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 26 roku. Agnieszka Holland zasiądzie w jury konkursu głównego festiwalu filmowego w Wenecji. Poinformował o tym dyrektor artystyczny imprezy Alberto Barbera. O szczegółach nasz korespondent. Przewodniczącą jury w maju wybrano francuską aktorkę Isabelle Huppert, laureatkę nagród na najważniejszych europejskich festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji i Berlinie. Dziś ogłoszono skład 8-osobowego jury. Oprócz Agnieszki Holland, której dwa filmy były nominowane do Oscara, a Zielona Granica otrzymała w zeszłym roku nagrodę specjalną na weneckim festiwalu, w jury zasiądą m.in. amerykański reżyser i scenograf James Gray, włoski reżyser Giuseppe Tornatore i oprócz przewodniczącej jedyna aktorka Chinka Zhang Ziyi. 11-dniowy festiwal zakończy się wręczeniem nagród 7 września. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i co tam w sporcie? To pytanie kieruję do Krzysztofa Łoniewskiego. Otóż za niecałe 3 godziny pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Stawką meczu Anglia-Holandia awans do finału piłkarskiego Euro. Tam od wczorajszego wieczora na lepszego czeka Hiszpania. Kapitana reprezentacji Anglii Harry'ego Kane'a na przedmeczowej konferencji prasowej pytano, jak z presją radzą sobie jego koledzy z drużyny. Ci, którzy mają większe doświadczenie, wiedzą, jak to jest grać dla Anglii w dużych turniejach. Oczywiście w miarę jak radzimy sobie coraz lepiej w turnieju, oczekiwania rosną i nie inaczej jest teraz. Reagujemy różnie, niektórzy wykorzystują to jako motywację do poprawy gry i podniesienia poziomu. Niektórzy po prostu to blokują i skupiają się na tym, co muszą zrobić. Każdy z nas jest inny w tej materii z punktu widzenia zespołu, ale wiemy, co chcemy osiągnąć. Mówił Harry Kane. Przypominamy początek meczu Anglia-Holandia o 21:00. Wtedy powinniśmy już znać ostatniego półfinalistę w wielkoszlemowym Wimbledonie. Myślimy o trwającym spotkaniu Włocha Lorenzo Musettiego z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Wcześniej bez gry w najlepszej czwórce turnieju przy Church Road zameldował się Novak Djokovic. Rywal Serba, Australijczyk Alex de Minaur poddał spotkanie z powodu kontuzji. W turnieju panie stawkę półfinalistek uzupełniły Jelena Rybakina i Barbora Krejcikowa. Rosjanka z kazachskim paszportem do 3-2 ograła Ukrainkę Jelenę Świtolinę, Czeszka do 6-4 i 7-6 Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Co tam tenis, powiedzą kibice kolarstwa, skoro dziś w Tour de France o etapowym zwycięstwie decydował błysk szprychy w niemal sprinterskim pojedynku dwóch tuzów wielkiej pętli. Jonas Vingegaard wygrał 2 ostatnie edycje wyścigu, Tadej Pogacar 2 wcześniejsze, jest liderem klasyfikacji generalnej obecnie. Szybszy minimalnie był Duńczyk, ale Słoweniec nie do prowadzenia w Tour de France, ma minutę i 6 sekund przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem oraz minutę i 14 sekund nad wspomnianym Vingegaardem. Kończymy serwis jak zaczynaliśmy piłką. Adam Buksa według duńskich mediów podpisał 4-letni kontrakt z FC Midtjylland. To mistrz Danii, który miał wysupłać na ten transfer 4 miliony euro i zadeklarować przelanie takiej kwoty na konto FC Lens. Ostatni sezon Buksa spędził jednak nie we Francji, lecz na wypożyczeniu w Antalyaspor w Turcji i spisywał się na tyle dobrze, że zmienia ligę i najpewniej wyraźnie zwiększa zarobki. Czas na wieści o tym, co przed nami, a przed nami noc. Na wschodzie będzie zachmurzenie małe, poza wschodem zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Głównie w takim pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk i Małopolskę. Początkowo lokalnie grad, temperatura minimalna od 16 stopni do 20, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na wschodzie i południu, południowo-wschodni i południowy. Na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich w czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę, miejscami do 100 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18:00. W tej godzinie jeszcze reportaż w Trójce. Z pewnością będzie niezwykle interesujący. Natomiast będziemy jeszcze dziś mówić w tej godzinie o sztucznej inteligencji w medycynie. Nie płaczmy. Baby don't cry. Baby don't cry. Co czwarta matura została oblana, matura w chmurze. Co o tym Państwo sądzą? Na temat tego nauczania w chmurce. No moje zdanie jest takie, że od wieku wieków wiadomo, że jeżeli młody człowiek nie ma bata nad sobą, no to nie robi nic tak naprawdę. Czy ten bat będzie w domu? Nie sądzę. Zawsze to nauczanie najlepsze, jakie może być, to jest tylko właśnie w szkole, wśród rówieśników i też żeby się obyć po prostu wśród ludzi, tak? A nie zamkniętych w czterech ścianach. Jestem przekonany, że istnieją również zdania przeciwne. Dwie, dwójki, siedem, trójek. Zapraszam. Zapraszamy do trójki. Czy stosowanie sztucznej inteligencji w leczeniu jest zgodne z prawami pacjenta? Tak, polskie prawo nie zakazuje jej używania przez lekarzy w procesie leczenia. Mówi się nawet, że sztuczna inteligencja może skutecznie wspomagać nie tylko diagnostykę. Jacek Frenzel. Światowa Organizacja Zdrowia na początku roku zaktualizowała wytyczne dotyczące wykorzystywania AI w ochronie zdrowia. Polska Naczelna Izba Lekarska w oparciu o wytyczne WHO znowelizowała kodeks etyki lekarskiej. W dodanym do niego artykule 12 zapisano, że lekarz w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym oraz zapobiegawczym korzystać może z algorytmów sztucznej inteligencji. W medycynie myślę, że jak najbardziej, że jest to coś dobrego, co mogłoby się przydać. To idzie w dobry kierunek, bo biorąc pod uwagę, że nie każdy lekarz może wiedzieć wszystkiego, więc jak jakby ta baza danych zbudowana, która łączy wszystkie dane, które istnieją, to dużo pomoże przy operacjach, przy leczeniu pacjentów. A chciałby pan, żeby lekarz się wspomagał sztuczną inteligencją przy leczeniu pana? Powiem tak. Lekarz musi wiedzieć swoje, zanim jakby zrobi tą decyzję, jak się leczyć. Sztuczna inteligencja jest jednym z wielu narzędzi, które w ostatnich czasach są bardzo intensywnie rozwijane. Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Niesie duże nadzieje w zakresie pomocy pacjentom. Jak lepiej leczyć, diagnozować. My nie aktualizujemy kodeksu etyki lekarskiej co roku, tylko raz na wiele lat. Jakub Kosikowski, lekarz, rezydent onkologii, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Oczywiście, jeżeli wejdzie AI Act, czy to unijny, czy polski, to będzie to ustawa nadrzędna do kodeksu etyki lekarskiej, pewnie ureguluje, ale na tą chwilę woleliśmy coś takiego umieścić, żeby być przygotowanymi. Myślę, że nie zawsze sztuczna inteligencja ma rację, więc może być ciężko i może to źle wpłynąć trochę na medycynę. Wszystko, co służy zdrowiu ludzi, jest dobre, więc jeżeli sztuczna inteligencja pomaga w tym wypadku, to bardzo dobrze. Muszą być spełnione warunki. To jest po pierwsze odpowiedzialność lekarza za prowadzone leczenie, czyli nie może być sytuacji takiej, w której sztuczna inteligencja podejmuje wszystkie decyzje. No i oczywiście pacjent też musi być właściwie informowany o tym, w jaki sposób jest leczony, jakie są alternatywy. To trochę taka sensacja, bo przecież w tej chwili lekarz może korzystać z książek czy z internetu też w swojej diagnostyce. Także no, nie upatrywam tu na tą chwilę jakiejś wielkiej sensacji. Sensacja to będzie wtedy, kiedy od początku do końca lekarz nie będzie miał udziału. Poszłaby pani do lekarza, który wspomaga się sztuczną inteligencją? Nie wiem, ale chyba bym poszła. To lepsza diagnostyka? Może bardziej profesjonalna. No, lekarze popełniają błędy, także może być różnie. Po co mi taki lekarz? Sam mam sztuczną inteligencję, sam sobie odpalę, sam jestem fizjoterapeutą. Jeżeli sam ją wykorzystuję jako jedyne źródło informacji, to mam dokładnie te same źródła informacji, co on. Ostatecznie bierze odpowiedzialność lekarz w tej chwili, który podejmuje decyzję. No, te modele z czasem pewnie będą coraz lepsze, ale tak czy tak, dopóki nie będą one samodzielne, to decyzję będzie podejmował lekarz i tak naprawdę pacjentów można uspokoić. Z całą pewnością jest to przyszłość. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że będzie to coraz szerzej stosowane. Dla wsparcia lekarza z całą pewnością tak, bo przecież to są programy, które piszą ludzie. Nie miałby pan obaw, jakby lekarz korzystał przy panu ze sztucznej inteligencji? Nie. Pamiętać należy, że każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na badanie i leczenie oraz do informacji o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu. A Ministerstwo Zdrowia dostrzega konieczność rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie i przewiduje co najmniej dwa obszary jej zastosowania przy wspomaganiu analizy stanu zdrowia pacjenta oraz wsparciu decyzji diagnostycznych i klinicznych. Przygotowywane narzędzia będą dedykowane jedno bezpośrednio do pacjentów, drugie do kadry medycznej. Kasino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, si, si, si. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Premier Donald Tusk i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zorganizowali spotkanie w Centrum Dialog z przedstawicielami mediów na temat zmian w prawie autorskim. Omawiali nowelizację ustawy, która wdraża unijną dyrektywę dotyczącą jednolitego rynku cyfrowego, czyli Digital Single Market. O pracach nad nowelizacją mówi premier Donald Tusk. Do 30 lipca mamy czas w Senacie. Gdybyśmy chcieli w tym pierwszym kroku zrobić taką legislację, która by nas wszystkich satysfakcjonowała, wiszą nad nami te kary z powodu opóźnienia. Więc chcielibyśmy tak czy inaczej maksymalnie szybko doprowadzić do końca, przynajmniej pierwszy etap. Gdyby się okazało, jeśli dzisiaj dojdziemy do takiego wniosku, że potrzebujemy jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni, żeby wypracować ten mechanizm, o który wam chodzi, to naprawdę możemy jakby zagwarantować taki cykl postępowania, który tak czy inaczej możliwie szybko dałby nam wszystkim satysfakcję, że jest okay. Obecnie wynagrodzenia dla dziennikarzy i wydawców prasy od platform cyfrowych są negocjowane bezpośrednio między stronami. Platformy cyfrowe, takie jak Google czy Facebook, udostępniają treści prasowe i w zamian mogą płacić wydawcom określone opłaty licencyjne. Proces ten nie jest jednak standaryzowany i zależy od indywidualnych umów. Brak jest obowiązkowych mechanizmów mediacji i transparentnych wymogów dotyczących ujawniania danych o treściach, co poprawki lewicy, które zostały odrzucone, miały na celu wprowadzić. Więcej na ten temat mówi profesor Wojciech Machała z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obawa ze strony wydawców prasowych sprowadza się do tego, że jeżeli nie zostaną w sposób sprawny ustalone warunki korzystania z publikacji prasowych, czyli sytuacja się nie zmieni względem tej, która ma miejsce w chwili obecnej, czyli że za korzystanie z takich publikacji informacyjnych wydawcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, to media tradycyjne stracą ekonomiczne podstawy funkcjonowania ze względu na to, że serwisy internetowe czy platformy cyfrowe zabierają znaczącą, lwią część przychodów z tytułu reklamy. Natomiast co ciekawe też, dyrektywa nie narzuca aż tak dużego wynagrodzenia. Mówi o odpowiednim i proporcjonalnym wynagrodzeniu. Marta Botiuk-Filip, adwokat w kancelarii Czyżewscy, fragment wypowiedzi dla telewizji Biznes24. Na ten moment dzisiaj nie wiemy, jak to w praktyce będzie wyglądało. W jaki sposób będą przygotowywane raportowania i w jaki sposób serwisy informacyjne będą to wdrażać. Proponowane rozwiązanie, które przypomnę, dotyczy jedynie tego, że jeżeli w okresie wskazanym w ustawie, jeśli dobrze pamiętam, jest to 4 miesiące, strona strony nie uzgodnią stanowisk, znaczy nie zawrą odpowiednich umów, to wkracza mechanizm mediacyjny pod auspicjami prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli ten nie doprowadzi do skutku, to po kolejnych miesiącach stawka wynagrodzenia ustalana jest przez właśnie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc nie jest to rozwiązanie administracyjne, które chodzi natychmiastowo, a jedynie pewien instrument, który pozwoli przyspieszyć cały proces porządkowania i wydaje mi się, że w związku z tym jest to rozwiązanie racjonalne. Chciałem rzetelnie zbadać, czy naprawdę są jakieś modele już wypracowane. Tu w Polsce było opóźnienie z tą ustawą, jak Państwo wiecie, kilka lat później niż inni, więc ja miałem nadzieję, że przez tych kilka lat gdzieś w państwach, głównie Unii Europejskiej, wypracowano model, o którym ja mógłbym wszystkim sumieniem powiedzieć, że to jest to, o co Wam chodzi i że on jest skuteczny i bezpieczny z punktu widzenia państwa. Nie mam tej pewności w tej chwili. Tutaj akurat mam zasadniczą wątpliwość, czy rzeczywiście znaleźlibyśmy w Europie model, o którym wszyscy by powiedzieli, tak, to działa. W sensie zdolności egzekucyjnych państwa czy firm takich jak wasze wobec tych największych. Przed nami naprawdę zmierzenie się z tym, co nas czeka w przyszłości, z problemem sztucznej inteligencji, wielu innych spraw, które są już tuż przed nami, a my na to nie jesteśmy przygotowani. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Chcemy, my parlamentarzyści, przygotować naprawdę dobre, bezpieczne, mądre prawo, które będzie prawem nowoczesnym i da te gwarancje, że przynajmniej na jakiś czas interesy tych wszystkich środowisk będą zabezpieczone. Grunt, że zrobiony został krok do przodu. 18:24. Zapraszamy do reklamy. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. 18.30 już prawie na zegarze w Trójce. Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Odsetek osób planujących emigrację zarobkową jest obecnie w Polsce najniższy od 5 lat. W ciągu najbliższego roku rozważa ją około 13% Polaków, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż rok temu. Spadła też liczba osób niezdecydowanych i wzrosła wykluczających wyjazd. Niezmienne od lat są powody emigracji, mówi Dorota Zawadzka, rzeczniczka G Group Poland. To wyższe zarobki i wyższy standard życia za granicą, ale także możliwość podróżowania i zwiedzania świata. Warto tu zwrócić uwagę na dość wysoki odsetek osób, przede wszystkim kobiet, które jako powód wyjazdu podają trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy w Polsce. Najchętniej wybieranym kierunkiem emigracji zarobkowej pozostają Niemcy i Holandia. Znacznie zmniejszyło się zainteresowanie wyjazdem do Wielkiej Brytanii, która z trzeciego miejsca w ubiegłym roku spadła aż na ósme, ustępując Hiszpanii, Francji, Austrii, Norwegii oraz Australii. Komisja Europejska przeznaczy 77 milionów euro na wsparcie dla rolników w Austrii, Czechach, Polsce i Portugalii, produkujących owoce, warzywa i wina, którzy wiosną zostali poszkodowani przez przymrozki i gradobicia. Do Polski trafi największa część tej kwoty, bo 37 milionów euro. W tym tygodniu najtaniej zatankują kierowcy na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. Według analityków portalu epetrol.pl w połowie lipca kierowcy mogą ze spokojem odwiedzać stacje tankowania. W tym tygodniu podwyżki je ominęły, a ceny paliw pozostały bez zmian. Ustawa o kredycie 0% pojawi się w Sejmie zaraz po wakacjach. Rząd chce, aby została uchwalona do końca roku i od 15 stycznia przyszłego weszła w życie. Do roku 2027 aż 44% umiejętności pracowników stanie się przestarzałych. Żeby temu zapobiec, warto postawić na rozwój 5 kluczowych umiejętności, które pozwolą zachować konkurencyjność na rynku pracy w przyszłości, mówi Monika Bany z Personel Service. Pierwsza kluczowa umiejętność to myślenie analityczne. I też jest ona jedną z umiejętności najmniej dotkniętych automatyzacją, bo wymaga zdolności do interpretacji danych, z rozwiązywania złożonych problemów, podejmowania świadomych decyzji i w erze, gdy mamy bardzo dużo zbiorów danych, które AI może nam pomóc interpretować, to i tak pracownik musi to przełożyć na faktyczne cele biznesowe. Inne ważne umiejętności to kreatywność, znajomość sztucznej inteligencji, przywództwo oraz ciekawość i uczenie się przez całe życie. To te umiejętności musi też kształcić nasz system edukacji. Na minusie zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 stracił prawie 0,9%. Dolar kosztuje 3 zł 93 grosze, euro 4,26, frank szwajcarski 4,37, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Niewiele się zmieni w pogodzie. Jutro będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Będą burze z przelotnymi opadami deszczu, również gradu. Najchłodniej nad morzem od 20 do 22 stopni i najcieplej na wschodzie 32-34 stopnie. Wiatr trochę będzie męczył, zwłaszcza podczas burz. Wtedy jego prędkość to 80, a nawet 100 km na godzinę. Ale zanim to nastąpi, to dość ciepła noc przed nami od 16 do 20 stopni. Ciągle męczy nas temat matury w chmurze, a właściwie szkół w chmurze, i teraz mamy głos nauczyciela. Jestem nauczycielem w liceum, które osiąga takie średnie wyniki, zbliżone do krajowych, z reguły czasami lepsze, czasami gorsze. Uczniowie, którzy odeszli od nas do szkoły w chmurze, spróbowali często korzystać z takich innych form nauczania w domu, a następnie wybierali szkołę w chmurze, chyba zakładając, że tam po prostu będzie mniej obowiązków, że ta nauka będzie po prostu łatwiejsza. Z pewnością to zakładali, ale skoro tak zakładali, że będzie radośnie i tak fajnie, mówiąc językiem nastolatków, no to Bob Marley jest idealny. Bob Marley w Zapraszamy do Trójki. Do 19 zostało 23 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść o przyjaźni ogrodnika z bardzo znaną Państwu postacią, z profesorem Krzysztofem Pendereckim. Stanisław Dudek, człowiek od roślin, pamięta pierwsze nasadzenia i opiekuje się słynnym arboretum w małopolskich Lusławicach. Od dawna wiadomo, że to miejsce było dla kompozytora miejscem ukochanym. Tam nie tylko pracował, ale też najlepiej odpoczywał i sadził ukochane drzewa. Monika Chrobak ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przygotowała dla Państwa opowieść zatytułowaną Maestro i jego ogrodnik. Ta historia jest niezwykła także dlatego, że jeden z tytułowych bohaterów otworzył się i opowiedział naszej reporterce swoją najskrytszą historię. Trzeba wykopać dołeczek, ładny. I sadzimy teraz buka pięknego, taka odmiana bardzo piękna, Rohan Obelisk, o czerwonych, ciemnoczerwonych, bordowych liściach i bardzo zwarty pokrój. To w ogóle buki to były jedne z najbardziej ulubionych drzew profesora. Zawsze jak szedł, to dotykał tą korę piękną, gładką, bo buki wyjątkowo mają taką korę. Dotykał kory i mówi, że to są drzewa, bardzo lubię, bo to są długowieczne drzewa i potężne rosną. Jest. Profesor by się bardzo cieszył. To jest taka nieskończona symfonia. To znaczy, jak się pisze partyturę, symfonię, pisząc tam jeden akord, w pewnym momencie też musisz to mieć świadomość, jak to się ma do tego, co było przed tym, co było. Później tak samo jest z sadzeniem drzew. No to jest całe moje życie, bo ja tak naprawdę tego domu nie miałem takiego. A tu rzeczywiście znalazłem moje miejsce, o. Spędziłem tu większość mojego życia, no od 18 lat. Mówię, teraz mam 60, z profesorem byłem 40. Wejdźmy do dworku. No, jesteśmy w miejscu, czy znaczy dokładnie na werandzie, na której po raz pierwszy znalazłem się tutaj w 82 roku. Kiedy profesor zaproponował mi pracę. Początek tego wszystkiego był taki, że mój wuj pracował tutaj, miał firmę budowlaną, a ja chciałem sobie kupić motocykl, bo miałem taki używany, mówię, że chcę nowy. A wuj mówi, ja ci dam połowę, ja pracuję w takim pałacu, bo on tak nazwał to dwór. I ja mówię, no to dobrze, wujku, to ja chętnie we wakacje, pamiętam. No i przyjechałem tutaj i pomagałem normalnie przy budowie, prawda? I pan profesor zaprosił mnie tutaj, oczywiście byłem poczęstowany ciastkiem. Nie wiem, jak wyglądałem wtedy, ale byłem bardzo zestresowany. Powiedział mi tak, Stasiu, ty będziesz u mnie pracował. Tu masz najlepszą szkołę, tu się nauczysz wszystkiego. No i prawda. Proszę bardzo. O. Od pierwszych dni dał mi mieszkanie, no dach nad głową. Mało tego, to jeszcze, bo miałem taki motocykl. Ten motocykl się tu przewija starszy. A profesor tak przyszedł i mówił, Stasiu, a ile kosztuje nowy motocykl? Taki Kobus, pamiętam, w tych latach 80. Mówię, że tam 50, pamiętam jak gdzieś, 50-500. To masz tu na nowy motocykl, a tu drugie 50 masz na zagospodarowanie. To był szok dla mnie. Ja myślałem, że odfrunę, ale nie zachłysnąłem się tym absolutnie, tylko czułem, o co chodzi, że profesorowi zależy na tym i dlatego też no, oczekuje ode mnie też, no bo to było jak najbardziej zrozumiałe, że no i ja chciałem się też w ten sposób, no jak mogłem się, no pracą, takim oddaniem jakoś odwdzięczyć, no. Proszę bardzo, tutaj jest najlepszy dowód, tutaj jest meta sekwoja chińska. To były takie sadzoneczki metrowe dosłownie, a tu potężne drzewo 30-metrowe już. Profesor podchodził, oglądał, patrzył na to, obserwował z taką pieczołowitością, z taką... Widziałem, że jak dotykał, to oglądał, to był... No to dało się odczuć, jak... Co to oznacza? Więź człowieka z naturą, z przyrodą, prawda? Tutaj mamy azalię. Piękne, ale jak pachną. Ha. A. O, cześć, Jadziu. Cześć. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, Stasiu. Jak się masz? Bardzo dobrze, Jadziu. Wchodzimy na werandę. Ja bardzo często gościom powtarzam, że to serce naszego arboretum. Dlatego tak ważne, że właśnie tutaj Krzysztof Penderecki zasiadał, rozkładał papier nutowy, kredki, mazaki i komponował swoją muzykę w sąsiedztwie swoich ukochanych drzew. Po roku 80, czyli po ukończonych pracach remontowych dworu, w tym miejscu powstawało wiele kompozycji. Fragmenty Siedmiu Bram Jerozolimy, De Profundis, powstało właśnie tu, na werandzie dworu w Lusławicach. No i to, co dla nas najważniejsze, credo w całości. Krzysztof Penderecki skomponował właśnie tutaj, przy tym stole. Nawet mówi, Stasiu, daj mi lampkę nocną, bo tu jest za słabe światło. I tu profesor siedział i godzinami po prostu. I wychodził sobie na chwileczkę do parku, żeby tak oddychnąć. I to było takie widać, bo profesor obserwował też przyrodę. Niesamowite. Po czym wracał czasami szybko. Odczytywałem, że profesor, pewnie mu coś wpadło do głowy, jakiś pomysł i szybko wrócił, siadał do nut, pisał, a później już szedł z takim spokojem, czyli przelał to na papier. Takie było moje odczucie i to raczej chyba się zgadzało, bo tutaj profesor też pisał taką inną muzykę. Ja zadałem pytanie i pan profesor mówi, tak, mówi, wiesz, Stasiu, to bardziej taką kameralną. Że tak powiem. Ja profesora to traktowałem tak po części jak ojca też, bo miałem, że tak powiem, trudne dzieciństwo, bo moja mama zmarła przy mnie przy porodzie. To wtedy no, panowała tak zwana posocznica wtedy i po prostu 7 minut po porodzie zmarła moja mama. Nas było sześciorgo rodzeństwa, no tato został sam, nie bardzo sobie radził, mnie wzięła babcia ze szpitala i wychowywała mnie przez 5 lat, ale no, zgłosiła się taka rodzina, zresztą wspaniali ludzie i zastępcza i mnie zabrali po prostu, jako wzięli mnie na wychowanie. Ten ojczym był miłośnikiem koni i uderzył go koń gdzieś tutaj przy ramieniu. No i zrobił się z tego rak i zmarł. Po 2 latach, po czym za rok zmarła mama moja przybrana. Także 2 lata tylko tam spędziłem. Po czym moja siostra też była w rodzinie zastępczej, jak dowiedziała się, co się wydarzyło, więc do tej samej rodziny zastępczej no po prostu przyjechali i mnie zabrali. Tam byłem do 17 roku życia, do 18. No mówiłem niby tato, mamo, ale nie czułem tego, że tak. Brakowało takiej no, miłości, takiej rodzinnej. To nie było tego, to nie, absolutnie. Brakowało mi rodzonej matki, rodzonego ojca, który żył, ale miałem ograniczony kontakt też. Ale no, utrzymywałem kontakt właściwie do, bo on w 2003 roku zmarł, także do końca. Zresztą zmarł na moich rękach w szpitalu, więc... Bo trafił do szpitala, ja szybko pojechałem i to był jego koniec właściwie. Wzięli go karetką i rozległy wylew i już nie dało się nic zrobić. Ale widziałem, że spojrzał na mnie. Powiedziałem, że pomimo wszystko bardzo go kocham. Tak. Bo ten kontakt, no nie był taki, jak powinien być też, ale czuję się to, prawda? To był mój ojciec. założyłem rodzinę, mam czwórkę dzieci, mam 8 wnuków i to też z tym miejscem mnie, tak jak, że tak powiem, też bardzo, bardzo łączy, bo tu się urodzili obok, za murem, że tak powiem. Tutaj akurat mamy Hyonanthus, czyli po polsku śniegowiec, bardzo rzadkie. Duży krzew, o, że tak powiem, też pochodzi z Chin. No i trzeba go troszeczkę tutaj pousuwać, martwe pędy, zrobić korektę też korony, żeby to miało wszystko wygląd. O. Jak się odpowiednio je potraktuje, wynawozi jeszcze i tak dalej, można uratować, czyli jest od nowa, daje się nowe życie. Tak samo jest z ludźmi. Stare powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Też w wielu kwestiach tutaj. O, tutaj mamy Dawidię chińską. Stoimy pod nią. To jest bardzo ciekawa historia z Dawidią, bo myśmy ją posadzili na samym początku i ona nam przemarzała i to kilka razy. I profesor już mówi, wiesz, no taki pień, bo to już trzeba stąd usunąć. Ale akurat przyjechał pan Schmidt właśnie ze szkółki z Pęcina. No wielki zresztą fachowiec i mówi, wiesz, zostaw, mówi, ten odrost taki, bo to najlepiej czasami rośnie. A ja u niego widziałem kwitnącą, mniejszą jak ta. Zostawiłem, urosło drzewo, bo zimy były łagodniejsze. Bo na początku u nas było, ja pamiętam, minus 34. Wtedy przemarzało wszystko. No i zaczęła rosnąć i profesor tak patrzył, zawsze mówi, wiesz, nawet dzwonił, bo gdzieś był za granicą i mówi, Stasiu, a ja byłem wcześniej, mówi, idź zobacz, a może jednak jest jakiś kwiatek. No ale no nie było i niech sobie pani wyobrazi, że w roku, w którym profesor zmarł, Dawidia obsypała się kwiatami i kwitnie co roku, proszę tutaj zobaczyć, to są tak jakby chusteczki porzucane na... U góry widać szczególnie, u góry, bo to jakiś związek w tym jest, bo to jest drzewo chusteczkowe i też często nazywali drzewem pożegnań. To nie jest przypadek, uważam. Po prostu to jest jakaś, ja wiem, jakiś pożegnalny gest roślin ogólnie, no bo no tyle lat i nie było ani jednego kwiatka. O, tu są kwiatuszki takie. To są właśnie takie łezki. O, tutaj jest taka altanka dumania i tutaj często sobie też lubię usiąść i porozmyślać, poplanować sobie różne rzeczy, wracając na przykład z parku, nowej części parku, no bo tam jest sporo jeszcze do zrobienia. Żyjąc tutaj, no staram się, bo żeby to w ten sposób jednak... żeby to upiększyć jeszcze, żeby spełnić na przykład profesora różne zalecenia, zamysły, które jeszcze miały być do zrealizowania, no ale niestety profesor odszedł, ale po prostu kontynuuje to dzieło, że tak powiem. Chciał jeszcze na przykład wprowadzić krzewu więcej, pokazać więcej wiosny w parku, też późne lato i no i powolutku to realizujemy, prawda? Bo to też się nie da naraz, ale wczesną wiosną czy jesienią to co roku coś tam zawsze się udaje nam zrobić. Dla mnie jest to ważne ze względu na profesora, na to, co tutaj się dzieje teraz. No, przychodzą ludzie, zachwycają się. To jest tak, to jest dla mnie taki miód na serce, bo po prostu są zachwyceni tym miejscem. To jest największa radość. Nie wiadomo, co przeżyje, czy moja muzyka, czy może drzewa moje przeżyją, a może jedno i drugie. O roślinach i życiu opowiadali ogrodnik Stanisław Dudek oraz muzykolożka Jadwiga Kania z Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. No i oczywiście sam kompozytor w wypowiedziach archiwalnych. A mówiła Anna Dudzińska. Reportaż w Trójce oczywiście pojawia się co jakiś czas. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy serdecznie. Jest 7,5 minuty do godziny 19, a o 19 serwis informacyjny. Tame Impala, Borderline, a jeżeli czekają Państwo na świetną muzykę, to zapraszamy po 19, wtedy rotacja Gosi Jakubowskiej, tuż po zapraszamy do Trójki, bo zapraszamy do Trójki kończy swoje nadawanie właśnie po 19. Teraz jest niecałe 3 minuty do 19. Autopromocja.